السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بين فيها ما تحتاجه الأمة في جميع شؤونها، حتى قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، رواه أحمد. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم حتى الخراءة، يعني آداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم في كتاب الطهارة. أما بعد يكم شروع الله عز وجل نبيا كم صليا متميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم mtume ambaye Allah tabaraka wa taala amemtuma na uongofu na dini ya haki, akaja na akaufikisha ujumbe wa Allah tabaraka wa taala na akaitekeleza amana aliyopewa na Allah tabaraka wa taala kuifikisha kwa umma, na akaunasihi umma, lakini pia akaipigania dini ya Allah ukweli wa kuipigania mpaka umauti ukamkuta. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ameuacha umma wake katika njia nyeupe, inang'aa usiku wake kama unavong'aa mchana wake. Hawezi kupotea katika njia hiyo ila aliangamia. Akabainisha mtume wetu sallallahu alayhi wa sallama yale yote yanayohitajiwa na umma katika mambo yote, mpaka ikafikia akasema Abu Dharr al-Ghifari رضي الله عنه: hakuacha mtume sallallahu alayhi wasallam jambo lolote, hata ndege ambaye anageuza mbawa zake katika mbingu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatutajia ni elimu gani inayopatikana katika ndege huyo pale anapozitingisha na kuzigeuza mbawa zake katika mbingu. Hadithi kaipokea Imam Ahmad. Kumaanisha mtume sallallahu alayhi wasallam ameufikishia umma na ameufundisha umma kila jambo linalohitajika katika maisha. Na hata kuna mtu mmoja katika Mayahudi, katika washirikina, alisema kumwambia Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, akamwambia: amekufundisheni mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam paka mambo ya chooni. Yaani mtume wenu hakuacha kitu, paka mambo ya adabu za chooni pia mtume wenu amekufundisheni. Salman aliambiwa haya maneno na yule Myahudi, akiwa yule Myahudi anaonyesha kama ni sehemu ya istihzai, na kwamba hii dini au huyu mtume kila kijambo alikuwa anakifundisha. Akamthibitishia hilo Salman al-Farisi, akamjibu akamwambia: ni kweli, ndio katufundisha mtume kila jambo. Kwa hakika mtume wetu ametukataza sisi kuelekea kibla tukiwa tunajisaidia choo kubwa au choo ndogo. Ametukataza mtume wetu sallallahu alayhi wasallama kufanya istijimari, yani kustanji tunapokuwa hatuna maji, kwa kutumia mawe, chini ya mawe matatu. Na pia mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametukataza sisi tunapokuwa tunastanji, yani kujisafisha katika sehemu za siri baada ya kukidhi haja, kutumia mkono wa kulia, katukataza. Tunatakiwa tutumie mkono wa kushoto. Na pia mtume ametukataza kutumia katika kustanji, katika kufanya istijimari, yani kujitoharisha baada ya kukidhi haja, katukataza kutumia kinyesi cha wanyama kilichokauka. Na pia katukataza kutumia mifupa. Hadithi hii ameipokea Imam Ahmad, Imam Muslim, kuonyesha mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallama kila jambo amelifundisha, na ameuacha umma katika mwanga mweupe. Kila jambo linalowakurubisha watu na Allah kalifundisha, na kila jambo linalowafanya watu wapate wepesi wa kuipata radhi ya Allah kafundisha, na akatahadharisha kila jambo ambalo linaweza kuwapelekea watu kupata hasira za Allah katahadharisha, na linaloweza kuwapelekea watu kuingia katika moto. Mtume sallallahu alayhi wasallama kautahadharisha umma wake. Ahbabi fillah, katika muhadhara wetu wa leo hatutaweza kuimaliza maudhui tuliyopanga kuizungumza pamoja na kuchelewa, isipokuwa kuna vitabu ambavyo nitavigawa katika risala hii ambayo hasa ndiyo muhadhara wetu utafanyika katika wiki hii na wiki ijayo. Nimeandika risala hii kwa anwani inayosema nubdhatun mukhtasara fi bayani aqidatina wa manhajina fi da'wati ila Allah azza wa jalla. Uchache na ufupisho katika kuibainisha itikadi yetu, lakini pia kubainisha manhaji yetu, njia tunayotumia katika kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala. Kumekuwa hakuna budi kuizungumza maudhui hii na kuifundisha kwa watu, ili tuweze kufahamiana na tuweze kujua ni ipi njia sahihi inaweza kutufikisha salama kwa Allah tabaraka wa taala. Kila mmoja wetu ana hamu na ana haja atakapoondoka hapa katika dhiki za dunia aende akapate maisha yaliyo na utulivu na maisha yaliyokuwa na salama. Hivyo nimeandika kitabu hichi au risala hii na nikaipa jina hilo la nubdhatun mukhtasara, kwa sababu nimechukua vitu vidogo vidogo katika vitabu tofauti tofauti nikakusanya, ili kuweza kumsaidia mwanafunzi na kumsaidia Muislamu na kumsaidia dai, au kumpa njia na mwanzo wa kuanzia namna gani ataweza kuifahamu itikadi yetu sisi Ahlusunnati wal Jamaa. Itikadi yetu sisi ni ipi? Lakini pia ni ipi manhaji yetu katika kufanya harakati za dini? Kila watu wanafanya harakati za dini. Ni ipi njia sahihi ya kuwalingania watu na kuweza kuuinua Uislamu na kuisimamisha bendera ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kama alivyoisimamisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo kitabu hichi au risala hii ambayo tutaifanyia mihadhara miwili, Allah kituwafikisha kuimaliza, ama kama itakuwa haikumalizika katika mihadhara miwili, itafanyika katika mihadhara mitatu, lakini lengo ni kuikamilisha risala hii na watu waweze kuifahamu na waweze kujua kwamba da'wa yetu sisi inasimamia hapa na manhaji yetu sisi ni hii. Hivyo basi kila mmoja awe katika basira, amwabudu Allah katika ilmu, na afungamane na watu katika dini kwa njia ya ilmu. Wale ambao watakuwa wana uwezo wa kusoma maandishi haya ya Kiarabu ndio nitakawaruhusu wachukue vitabu hivi. Ni vitabu vichache na wasomaji mko wengi. Kwa hiyo nitavigawa kabla ya kuanza maudhui ambayo nitaianza, ili watu watakaokuwa wamechukua vitabu waweze kuangalia, na pia vile vile wale wenye kusikiliza waweze kusikiliza. Na imani nimeeleweka vizuri. Amma ba'du, أما بعد أتنقليزي لأتنقليزي فهذه نبذة مختصرة في بيان عقيدتنا ومنهجنا في الدعوة إلى الله عز وجل هي ni mukhtasar mfupi ambao tumezungumzia na kubainisha itikadi yetu na manhaji yetu katika kuwalingania watu au katika harakati za dini kuwalingania watu kwa Allah azza wa jalla ala wa huwa manhaji salafus salih nayo ni manhaji ya wema waliotangulia ahlus sunnati wal jamaa alqaimu ala alkitabi wa sunna manhaji ambayo imesimama kwenye kitabu na sunna bifahami salafus salih kwa ufahamu wa wema waliotangulia ridwanullahi ta'ala alaihim radhi za Allah ziwe juu yao wattabi'una lahum biihsani na wale waliwafuatia hao kwa wema wa fihi arba'atu anasir na mukhtasari huu umegawanyika katika sehemu nne una vipengele vinne al-awwal kipengele cha kwanza muqaddimatu wa ta'rifatu la budda minha kwanza ni utangulizi na baadhi ya utambulisho wa maneno ambayo hayana budi watu wanatakiwa kuyafahamu na athani kipengele cha pili as-sunnah wa ahliha wa manzilatuha fil Qur'an al-Karim sunna na watu wa sunna na nafasi ya sunna ndani ya Qur'ani tukufu na athalithu kipengele cha tatu manhaju at-talaqi wal istidlal 'inda ahli as-sunnah wal jamaa njia ya kutoa dalili na kujifunza dini kwa watu wa ahlu sunnati wal jamaa na arabiu kipengele cha nne usulu manhaji salafi fi da'wati ila Allah ta'ala ni misingi ya njia ya wema waliotangulia katika kuilingania dini ya Allah tabaraka wa ta'ala siasa ni zitatolewa hizi zitapewa kwa hivyo hivi ndio vipengele ambavyo vitakuwa katika maudhui hii asalullah ta'ala al-azim wa rabb al-arsh al-azim namuomba allah mtukufu bwana mwenye arshi tukufu ayahdiana sawa as-sabil atuongoze sote katika njia iliyonyooka njia sawa sawa ويثبتنا على هذا المنهج نا تثبتيشي katika manhaji hii hatta nalqahu mpaka tuje kukutana naye Allah tabaraka wa taala innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi yeye Allah ni muweza juu ya hilo na ni mwenye nalo jambo hilo wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira thumma amma ba'du إن معرفة الناس وخاصة الدعاة إلى الله لهذا المنهج حقيقة وفهم شواته نبي فيل فيل هاسا والي ونكفن يكازي كلنغانية وليمنا مدعاتي وفهمش منهجه من أهم الأمور نكتك مامبو يلوكو مهم سانا وأوجب الواجبات نكتك مامبو يلوكو نولزيما مكوسانا حتى تكون دعوتهم على بصيرة وعلى منهج النبوة mpaka iweze kuwa da'wa yao ani harakati yao ifanyike katika hali ya elimu na pia iwe imepatia njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam qala ta'ala Allah anasema qul hadhihi sabili waambie Muhammad hao wanaokusikiliza hii ndio njia yangu ad'u ila Allah ala basira ninawalingania watu kwa Allah kwa elimu ana wa manitabani mimi na wale walionifuata wa subhanallah wa ma ana min almushrikina na ametakasika Allah na mimi si katika washirikina aya hii bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ameambiwa na Allah awatangazie watu ameambiwa na Allah awaeleze watu wafahamu kwamba harakati ya mtume sallallahu alayhi wasallama ni harakati yenye mtazamo maalum na ni harakati yenye malengo makuu na lengo lake ni kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala watu wamuelekee Allah na watu wamrejee Allah lakini kazi hiyo inafanyika katika msingi wa elimu watu watalinganiwa kwa elimu na watu wataongozwa kwa elimu na watu watamwabudu Allah tabaraka wa taala kwa elimu Akasema mtume kwamba hiyo ni kazi yake yeye. Kazi ya mtume sallallahu alayhi wasallama ni kazi ya da'wa. Na yeye na wafuasi wake na wale waliomfuata mtume wote watalingania watu kwa Allah. Na kisha mtume akamalizia, Allah anasema waambie kwamba mimi sio katika washirikina. Mtume hakuwa pamoja na washirikina, na wala mtume hakuwa na ujamaa na ushirikiano na washirikina. Kwa hiyo ametangaza katika aya hii Allah tabaraka wa taala kwamba mtume hakuwa katika washirikina, na harakati ya mtume haikuwa na upamoja na washirikina. Hii ni aya katika surati Yusuf katika aya ya 108. Pia tukaiweka hadithi ambayo ameipokea Imam Ahmed na wengineo. Pia hadithi hii ameitaja al-Imam al-Albani kwenye kitabu chake As-Sahiha au Silsilatul Ahadith As-Sahiha. Haddathana Sulaiman ibn Daud at-Tayalisi, haddathani Daud ibn Ibrahim al-Wasiti, haddathani Habib ibn Salim an Nu'man ibn Bashir qala, asema Nu'man ibn Bashir, كنا قعودا في المجلس في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tulikuwa tumekaa msikitini pamoja na bwana mtume Muhammad صلى الله عليه واله وسلم. وكان بشير رجلا يكف حديثه. Na huyu Bashir alikuwa ni mtu ambaye anajizuilia katika mazungumzo yake. Hapendi kusema sema katika vikao anapokuwa karibu na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fajaa Abu Thalabata al-Khushani, akaja mtu mwingine aitwa Abu Thalabata al-Khushani radiyallahu anhu. Faqala ya Bashir ibn Sa'd, huyu bwana alipokuja pale katika majlisi katika msikiti akasema ya Bashir ibn Sa'd, kamkuta Bashir akamwambia, e Bashir ibn Sa'd, atahfadhu haditha Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam fil umara'i, hivi umehifadhi hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo amewazungumzia watawala? Faqala Hudhaifatu, Hudhaifa akajibu, ana ahfadhu khutbatahu, mimi nimehifadhi khutuba yake mtume. Hudhaifa akamjibu yule bwana Abu Thalabata al-Khushani, mimi nimehifadhi khutuba yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fajalasa Abu Thalaba, Abu Thalaba ikabidi akae chini kusikiliza. Faqala Hudhaifa, Hudhaifa akaanza kumsomea. Qala هذيفة كسيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أما سمى متومة صلى الله عليه وآله وسلم, تكون نبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. Utakuwa utawala wa utume unaendelea kutawala katika maisha yenu kwa muda atakaotaka Allah tabaraka wa taala utawale, utawala ambao unasimamiwa na utume. ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها, kisha mtume atauondoa utawala huo pale Allah atakapotaka kuondoa utawala huo. ثم تكون خلافه على منهاج النبوه, kisha baada ya kuondoka utawala wa mtume utakuja utawala wa makhalifa, makhalifa ambao utawala wao utakuwa katika manhaji ya mtume. Manhaji ya mtume manake katika njia ile ile alipotawala mtume sallallahu alayhi wasallam, ndipo na wao watakapokuwa wakitawala. Fatakunu ma sha Allahu an takuna, na utawala huo utaenda kwa muda ambao Allah atakataka utawala huo ukae. Thumma yarfa'uha idha shaa an yarfa'aha, kisha mtume atauondoa huo utawala wa makhalifa na muda atakaotaka mwenyewe Allah kuondoa. Thumma takunu mulkan ghadha, kisha utakuwa utawala wa mabavu, utafuatia utawala wa mabavu wa kifalme, wafalme watatawala kwa mabavu. Fayakunu masha Allahu an yakuna, utawala huo wa falme na wenyewe utakaa kwa muda atakaotaka Allah ukae. Thumma yarfa'uha idha sha'a an yarfa'aha, kisha Allah atauondoa utawala huo pale atakapotaka kuondoa utawala huo. Thumma takunu mulkan jabriya, kisha utakuja ufalme muovu kuliko ufalme ule uliokuwepo. Ufalme huu ni wa mabavu wa kupinduana, huyu anampindua huyu, huyu anampindua huyu. Watu watadhulumiwa na watu watanyongwa. Fatakunu masha Allahu an takuna, utawala huo na wenyewe utakuwa katika muda atakaotaka Allah uwe. Thumma yarfa'uha idha sha'a an yarfa'aha, kisha Allah atauondoa utawala huo katika muda atakaotaka mwenyewe Allah kuondoa. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwa, kisha utarudi tena utawala kama ulivyokuwa katika utawala wa mtume. Thumma sakata, kisha mtume akakaa kimya. Qala habibu, asema habibu ibn Salim. Falamma qama Umar ibn Abd al-Aziz, ulipokuja utawala wa Umar ibn Abd al-Aziz, ambaye Umar ibn Abd al-Aziz ni mtawala katika dawla al-Umawiyya. وكان يزيد بن نعمان بن بشير في صحابته, ناكوا يزيد mtoto wa Nu'man ibn Bashir alikuwa ni katika wafuasi wake, wafuasi wa Umar ibn Abd al-Aziz, katika watu wake wa karibu. Fakatabtu ilayhi bihadha al-hadith, mimi nikamwandikia hadithi hii, hii hadithi. Udhakiruhu iyahu, ninamkumbusha hiyo hadithi ya mtume. Fakultu lahu, nikamwambia, inni arju an yakuna amiru almu'minin, yani Umar, mimi ninataraji kwamba huyu mtawala aliyetawala sasa atakuwa ndio amiru almu'minin katika manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada almulki alghadd, baada ya kupita utawala muovu waljabariya na utawala wa mabavu. فأدخل كتابي على عمر ابن عبد العزيز فسر بها وفسر به واعجبه, ikapelekwa ile barua yangu niliyomwandikia ikapelekwa kwa Umar ibn Abd al-Aziz, na akafurahishwa na hadithi hii alipoisoma. Naomba nifafanue hadithi hii. Hadithi hii inaonyesha mzunguko wa utawala wa dunia. Na mtume kazungumza hadithi hii hajaondoka duniani. Jambo la kwanza mtume kasema katika hutuba yake, patakuwa na utawala wa utume. Na mtume ndio aliyekuwa mtawala wa kwanza katika umma huu katika manhaji ya mtume. Hii tuko pamoja. Akatawala mtume, utawala wake mtume ulikwenda mpaka mwaka wangapi? Nani anakumbuka? Utawala wa mtume ulikwenda mpaka mwaka wangapi? Mpaka mwaka wa 63 akafariki. Amekufa mtume akiwa na umri wa miaka 60 ngapi? 63. Kwa utawala wa utume ukawa umeishia hapo. Allah akauondoa kwa muda aliyotaka yeye kuuondoa. Mtume akawaambia, baada ya utawala huu, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwa, kisha utakuja ukhalifa ambao ule ukhalifa utakuwa katika njia ile ile ya manhaji ya mtume. Alipokufa mtume akatawala Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu, manhaji yake ikawa ni manhaji ya mtume. Tuko pamoja? Alipokufa Abu Bakari akatawala Umar ibn Khattab, utawala wake ukawa ni ule ule katika manhaji ya mtume. Alipokufa Umar akatawala Uthman ibn Affan, utawala wake ukawa bado huko pale pale katika manhaji ya mtume. Alipokufa Umar akatawala Ali ibn ibn Abi Talib utawala wake ukawa vile ulivyokuwa utawala wa mtume, na hawa ndio walitwa khulafaur rashidun al-mahdiyun ambao mtume amewahusia katika hadithi ya Ibadh bin Sariya, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Hawa ni khulafau ambao wametawala katika utaratibu wa utawala alipotawala mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hapo tumefahamu vizuri, tuko pamoja. Mtume akawaambia thumma yarfa'uha idha sha'a an yarfa'ha, kisha Allah ataunyanyua huo utawala, ataondoa. Kisha ondoka utawala wa masahaba wa khulafa ambao umetabiriwa na mtume kwamba utakuja utawala wa khulafaur rashidun katika manhaji ya mtume kwa muda utakaokaa anaotaka Allah. Ukhalifa, utawala wa khilafa ya rashidi, ulikwenda mpaka mwaka wa 30-31, miaka 30. Kwa hiyo miaka 63 unaongeza miaka 31 inakuwa miaka mingapi? 64. Utawala wa khulafau umekuja kuvurugika kwa Ali bin Abi Talib, mtawala wa mwisho. Ali alipotawala alikuwa ameuliwa Uthmani kabla yake. Dola ya Kiislamu ikakaa siku 5 haina khalifa. Mafuwari wavamizi wakiongozwa na Abdullah ibn Saba ili Yahudi ambaye ni muasisi wa madhehebu ya Kishia, wakauteka msikiti, wakamuua Uthman, wakahitaji masahaba waje kutawala. Masahaba wakagoma, wote wakajifungia majumbani kwao, hawataki kuingia katika uovu. Wale mabwana wakamhitaji Ali achukue nafasi ya madaraka. Ali kwanza akagoma, watu wakambembeleza, wakamhitaji afanye hivyo, Ali akachukua madaraka yale, akawa Ali ni khalifa. Alipotawala Ali, Madina imechafuka. Madina haina utulivu, ambayo ndio asima, makao makuu. Hakuna utulivu. Wakamshawishi watu wa Iraki, watu wa Kufa, Iraki, kwamba njoo uhamishie huku makao makuu yako. Sisi tutakuhami, tutoko pamoja na wewe. Madina haikaliki, Madina imechafuka. Ali akaondoka Madina, akahamia Kufa. Alipokuwa Kufa, wale waliopindua serikali waliomuua Uthmani wakaingia wote katika jeshi la Ali. Tuko pamoja, mnanielewa vizuri? Naikatisha historia ndefu kidogo, naizungumza kwa kuikatakata. Wakati Ali yuko Kufa, huko Madina pakapata utulivu, pakatulia, kwa sababu wale waliokuwa watu wa vurugu wameenda Kufa. Likaondoka gurupu la watu akina Zubair ibn Awwam, Talha na wengine. Tuwa tukazungumza na Ali, muda umekuwa mrefu, walomuua Uthmani wapo, wapitishiwe hadi na Ali, kashakuwa ni amiri wa Waislamu. Wakaondoka mpaka wakaenda Maka. Walipofika Maka, akawa Ummul Mu'minin Aisha amekwenda katika ibada ya haji, wakampitia, twende wote. Wapi safari yetu? Tunaenda Kufa kwa Ali kuzungumza naye juu ya watu waliomuua Uthman. Msafara ukaenda, umekwenda msafara huo, njiani ukakutana na sahaba aitwa Abu Bakr. Akawauliza, ndugu zangu, ni mwenda wapi? Akamwambia, tunakwenda Kufa. Nani amiri wa msafara wenu? Akamwambia Aisha. Anambia, siwezi kuungana na nyie kwa sababu nimemsikia mtume akisema hawatofaulu watu kiongozi wao mwanamke. Kaliona hilo. Kwa nini Ummul Mu'minin mumpe ukhalifa, mpe uamiri wa safari na yeye mwanamke? Hakuna amiri mwanamke hata siku moja. Na nyie wanaume mpo, mimi siendi huko. Hawakuzinduka wale. Wakaendelea na safari. Wakaingia Kufa, Ali akapata salamu. Wakamtuma mmoja katika masahaba, nenda kazungumze na Ali, tumekuja kufanya naye mazungumzo. Mafuwari wale waona jamaa wamekuja hapa. Haya mazungumzo yakifanyika tutauliwa sisi. Ali akawaambia tutakutana kesho. Kama ni mazungumzo tutazungumza kesho. Haya, kwa hiyo watu wakaweka kambi huko. Kesho kutakuwa na mazungumzo. Wale mafuwari usiku wakafanya tukio, wakagawanyika makundi mawili, wakajikusanya, kundi wakavamia upande wa Ali. Wanawapiga watu kwenye giza usiku, wamewavamia watu, wanawaua watu na mapanga. Halafu wakati wanawaua wanasema wametuvamia jeshi la Talha na Zubairi. Na kundi likaenda kwenye jeshi la Talha na Zubairi. Wanawapiga wanasema wametuvamia Ali na watu wake. Kwa hiyo hawa watu kina Talha wanajua wanaotupiga sisi ni watu wa Ali. Na wale watu wa Ali wanajua wanaotupiga sisi ni watu wa Zubair na Talha. Vita vya usiku, mtajuana. Kwa vikaenda vita vile, mapigano makubwa, wakashambuliana bila kujuana mpaka ikafika mchana. Mapigano yanaendelea tu. Ali akakutana na Zubair. Akamwambia na kukumbusha maneno ya Mtume. Alikwambia utampiga Ali na yeye yuko kwenye haki. Akakumbuka yale maneno. Akatupa silaha chini, akaacha kupigana. Akaenda kukaa kwenye mti. Mathuwari wakamuona, wakamfuata wakamkata kichwa. Wakamfuata Ali wakamkata na Talha wakamkata kichwa. Wakawaua masahaba, wakaenda kumuingilia Aisha sasa. Akavunjwa yule farasi wa Aisha, akavunjwa miguu. Ali alipoona lile hema la kumbeba Aisha limeanguka, akaenda akavamia pale. Akawazuia. Akamwambia mwacheni mama yenu huyo. Akampa ulinzi. Vita ikaisha. Kaisha uli wa Talha. Nani ataendeleza na vita? Kaisha uli wa Zubairi. Hawa ndio viongozi. Kwa hiyo Zubairi anajua Ali kanifanyia hujuma. Ali anajua hawa wamenifanyia hujuma. Na hawa walikwenda kuzungumza. Hawa ni mathuwari. Chokochoko yao ilikuwa hapo tangu kauli wa Uthmani, wanaitwa Makhawarij hawa. Sasa Ali alipomaliza ule mzozo ambao unaitwa Ghazwatul Jamal. Ghazwatul Jamal, mapigano ya ngamia. Jamal ndio yule aliyokuwa amembeba Aisha. Kwa hiyo ile vita ikapewa jina la yule farasi wa Aisha, ngamia wa Aisha. Ali akatawala Kufa. Lakini utawala hauna amani. Muawiya yuko Sham. Ali akawaondoa watawala wote waliokuwa wamewekwa na Uthmani ambao wanaitwa mawali, yani vile kafile wakuu wa mikoa. Akawatoa akaweka wengine. Akamtumia taarifa Muawiya. Na wewe watakiwa unipe bai'a mimi kama amiri. Muawiya akamwambia siwezi kutoa bai'a mpaka wahukumu waliomuua Uthmani. Kwa sababu unao na ni wachache unaweza kuwadhibiti. Ugomvi wa pili kati ya Ali na nani? Na mnanielewa hao? Sitaki mtoke. Tunazungumza Khilafatur Rashid. Utawala wa khulafa uliokuja katika manhaji ya Mtume uliharibika vipi? Ali akamwambia Muawiya usiponipatia bai'a nitakupiga. Ali akaandaa jeshi. Hassan akamkataza baba yake. Akamwambia usipigane. Usimwage damu za Waislamu. Acha mapigano. Akamwambia nina dalili ya kupigana. Mtume akasema atakayefariki jamaa muweni. Muawiya anafariki jamaa, nampiga Muawiya. Akaandaa jeshi na Muawiya naye akaandaa jeshi. Wakapigana Waislamu wawili, bendera yao imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Inaitwa Ghazwatu Siffin, vita vya Siffin. Walipopigana hawa, mapigano yale yakaenda, jeshi la Muawiya likawa linazidiwa, nguvu inakuwa ndogo. Wakainua msahafu juu. Tunaomba tuhukumiane kwenye kitabu cha Allah. Ali akawaambia askari wake, hii ni khidaa, hawa waongo hawa, tuwapige mpaka wasalimu amri. Lakini wapiganaji wake ni Khawariji, wakasema hatukubali. Wametaka hukumu ya Allah, turudini kwenye hukumu. Akaambia waongo hawa, hapana, hukumu ya kitabu cha Allah itasimama. Vita ikasimama. Ilivyosimama vita, sasa tupange kikao cha shura cha sulhu. Akachaguliwa mtu kutoka kwa jeshi la Ali na mtu kutoka katika jeshi la Muawiya. wazungumzaji wa shura hili walikuwa ni Amr ibn al-As na Abu Musa al-Ash'ari, wakakaa shura. Hawa masahaba tunafanyeje? Hawa ni Waislamu na hawa ni Waislamu, damu zinamwagika, tunafanyeje? Tutasema hili jambo limeharibika, tulirudishe jambo kwenye shura. Kwa hiyo makubaliano, tuwaondoe madarakani. Wewe ni kiongozi wa Ali unamwakilisha, muondoe Ali madarakani, na mimi nimekuja kumwakilisha Muawiya na muondoa Muawiya madarakani. Sawa? Sawa. Twende tukatoe tangazo. Shura imeisha, wanakuja kutoa taarifa. Watu wanakuja kwenye sulhu. Wanatoa taarifa, anazungumza Abu Musa al-Ash'ari. Makubaliano yetu, mimi ninamuondoa Ali madarakani na jambo linarudi kwenye shura. Alipotangaza hivyo hivyo tu, wakasimama Khawarij, hatukubali hukumu ya watu wawili. Ali akamwambia, jamani, tumekuja kwenye sulhu, lazima tukubali maamuzi ya shura. Hatukubali maamuzi ya shura, wewe ni kafiri. Wakamkufurisha Ali bin Abi Talib pale pale, wakamkufurisha Muawiya pale pale. Hili kundi ndio kundi sasa halisi la Makhawariji likatoka hapo. Walipojitoa kwenye kundi la Ali, wakasema, Ali wewe ni kafiri, huwezi kuwa kiongozi wetu. Ilikuwa haya, lazima tupigane. Hatukuja kupigana hapa, hatuwezi kupigana, tutapigana, hatupigani. Ugomvi umehama kutoka kwa Ali na Muawiya, umekuja kwa Ali na watu wake. Mko pamoja na mimi? Nazungumza kwa Kiswahili ili mnielewe vizuri. Sasa Ali karudi Madina, kawapa nasaha, na kuombeni mrudi kwenye toa, na kuombeni mrudi kwenye toa, haturudi. Wale watu wakajikata kundi, wakaenda mahala panaitwa Nahawandi, wakaweka kambi kule. Ali akawa anawapelekea nasaha, hadithi yake ni ndefu. Akamtuma Abdullah ibn Abbas, nenda akazungumze nao. Akaenda Abdullah ibn Abbas akazungumza nao, akawatoa 1,000 akafanikiwa kuwarudisha kwenye manhaji. Wakabaki kundi la watu Makhawarij. Siku kuzungumza Khawarij, tuisoma hadithi yao kwa sababu ni ndefu. Wale mabwana wakaanza kufanya fisadi sasa kwenye ardhi, sababu watu wote makafiri, Waislamu ni wao tu. Wakamkamata mmoja katika Waislamu aliyekuwa upande wa Ali, mtoto wa Ammar ibn Yasir, yeye na mkewe, wakamuua. Tufahamiane vizuri, mke wake alikuwa mjamzito, wakampasua tumbo, wakamtoa yule mtoto mwanamke akiwa yuko mzima, wakaua mama na mtoto. Katika safari yao, mmoja katika wale Makhawariji akamuona nguruwe, akamuua nguruwe. Wazee akamwambia, lazima utalipa fidia, ubeba nguruwe wa watu wa Ahlul Kitabu, utawalipa. Makhawariji hao, Ali asema, sasa kwa hilo nitakupigeni sasa. Kwa Ali akaandaa jeshi kwenda kuwapiga hawa Makhawariji sasa. Akawapiga Ali ibn Abi Talib, akawaua wengi sana, wachache wakafanikiwa kukimbia, wakakimbilia katika nchi za Umani na miji mingine, lakini wengi aliwaua Ali ibn Abi Talib. Walipokimbia wale, wakaanza kupanga safu, namna gani watamuua Ali kwa sababu ni kafiri, namna gani watamuua Muawiya ni kafiri, na watamuua Amr ibn al-As aliyeko Misri naye ni kafiri. Wakafanya mipango huko walipokimbilia, wakaendeleza mipango yao, wakafanikiwa kutoa watu watatu. Mmoja akaenda Kufa kwa Ali, mwingine akaenda Sham kwa Muawiya, mwingine akaenda Misri kwa Amr ibn al-As. Aliyekwenda kwa Ali akafanikiwa. Ali anatoka nyumbani, anakuja msikitini salatu subhi, anapitia baadhi ya watu, anawaamsha waende msikitini. Jamaa kwenye kona anamsubiria. Alipotokeza Ali, jamaa akamvaa akamuua, lakini kelele za watu wakamkamata yule bwana. Walipomkamata yule bwana, Ali akawaambia, subirini, mimi nikifa amenipiga dharba moja na nyinyi mtapiga dharba moja, kama hakufa basi nikipona nitamuua mwenyewe, ndio mimi ndio nitatoa hukumu yake, ni muue au nimsamehe. Lakini dharba ile ilikuwa upanga ulikuwa umewekwa sumu kwa muda mrefu, ulikuwa unanolewa kila siku na yuko juani na yuko sumu kila siku, ili ukikupata mara moja unaondoka tu. Kwa hiyo yule bwana Ali akawa amefariki na watoto wake Hassan na Hussein na wengine wakampitishia hukumu yule bwana, naye atauliwa. Kwa hiyo naye akapigwa dharba moja naye akauliwa akafa. Na huyo mpaka leo makhawariji wanamsifu. Mmoja katika mashairi yao anasema, ya darbatan min muridi ma arada biha illa liyablugha min dhil arshi ridwana. Uzuri ulioje wa upanga uliokuwa madhubuti ambao ulipigwa kwa kutafuta radhi za Allah kumuua Ali bin Abi Talib, kwa sababu wanamuitakidi Ali kafiri. Kwa hiyo akauliwa Ali. Alipouliwa Ali akatawala mtoto wake Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Alipotawala Hassan alitawala kwa muda wa miezi sita. Ukatoka msafara wa watu kutoka Sham kuja Kufa kufanya mazungumzo ya amani. Sisi Waislamu mpaka lini tuendelee katika hali hii? Ikafanyika sulhu baina ya utawala wa Hassan na utawala wa Muawiya, na inaitwa Aamul Jamaa, ulikuwa mwaka 41. Kwa hiyo Hassan akatanazal akayaachia madaraka ya utawala akamwachia Muawiya. Hivyo mfalme wa kwanza akawa ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Na muda huu wa Hassan ulikamilisha miaka 31 ya ukhalifa. Na Mtume alichozungumza, huyu kijana wangu Hassan, mtoto wangu huyu Hassan, mjukuu wangu ni Sayyid, na yeye atakuja kuyapatanisha makundi mawili ya Waislamu yanayopigana na bendera yao wote yenyeandikwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na kweli Hassan akaja akafanya hivyo. Kwa utawala wa ukhalifa ukaishia kwa nani? Kwa Ali ibn Abi Talib, na ukaanza utawala wa ufalme. Na mfalme wa kwanza alikuwa nani? Muawiya ibn Abi Sufyan. Kisha Mtume asema kwamba thumma takunu mulkan adha, kisha utakuja ufalme wa kurithishana, wewe mnataka atarithi, hamtaki atarithi. Na mfalme wa kwanza akawa nani? Muawiya. Kwa hiyo alipotawala Muawiya akatawala kama mfalme wa kwanza, na yeye anaitwa Aamul Jamaa, na Waislamu hawakuwa tena na makundi, wote wakawa kitu kimoja. Wakaendelea kufungua miji mbalimbali, na jeshi hili ndio lilikuja kuingia mpaka kupigana vita vya baharini. Jeshi lilikuwa katika utawala wa Muawiya. Sasa alipotaka Muawiya kuondoka, yani kufariki, anaona umri wake umefikia mwisho na hali zinazomjia ni hali za kuondoka. Kwa mawazo yake na ufahamu wake na fikra zake, akaona amtangaze mtoto wake awe mfalme, mrithi wa mfalme, Yazid ibn Muawiya. Kwa hiyo akamtangaza Sham kwamba mimi nikifa nafasi yangu ya utawala itakuwa ya mtoto wangu Yazid. Alipoipeleka taarifa hii Madina, Madina wako kina Abdullah ibn Umar, kina Abdullah ibn Zubairi, wapo masahaba wengi, watoto wa masahaba wapo, akamwambia la, jambo kifa jambo narudi kwenye shura, hakuna mambo ya kuridhishana hapa. Akawaambia mimi ninasema hivyo. Kwa hiyo akaja amri ya sahaba mabavu, namtangaza nampa bai'a. Kwa hiyo kuna baadhi ya masahaba ikawa sababu ya kuhama Madina, wakaenda zao Maka, kama Abdullah ibn Zubayr, kina Hassan, kina Hussein, wakaenda zao. Hussein alipokwenda kule akakaa kule. Alipokufa Muawiya akatawala mtoto wake. Abdullah ibn Umar akakubali kutoa bai'a kwa Yazid. Wengine wakakimbia wakaenda zao Makka. Kule Makka Abdullah ibn Zubair akagoma, mimi sikutambui. Kwa hiyo kukana mapambano baina ya Abdullah ibn Zubair na Yazid ibn Muawiya. Ikaenda ile mapambano yao, Yazid ibn Muawiya akaandaa kikosi cha kwenda kupiga Madina na Makka. Mzunguko mnauelewa sasa? Mnanielewa vizuri? Nazungumzia ukhalifa au nazungumzia ufalme? Huu ni ufalme sasa. Sasa ufalme ule akafariki Yazidi. Akaja mtawala aliyofuatia, hakuwa na makuu. Alipofariki Yazidi, Abdullah ibn Zubair akapata nguvu Makka. Baadhi ya watu wa Shamu wakamuunga mkono, watu wa Kufa wakamuunga mkono, watu wa Madina wakamuunga mkono. Kwa hiyo Abdullah ibn Zubair akatakiwa kuwa kiongozi wa Uislamu sasa. Akasimama akatawala Makka, Abdullah ibn Zubair. Alipotawala Makka, huku Shamu yule mtawala ambaye alikuwa ni Marwan akafariki, akaja mwanae. Yule mwanae sasa akaandaa mapambano ya kupambana, akamchagua Hajjaj ibn Yusuf atakuwa kamanda wake, atakayeongoza mapambano ya kwenda kuipiga Makka, kumpiga Abdullah ibn Zubair. Mnaelewa vizuri. Wakati huo masahaba wapo hai, miongoni mwa masahaba waliokuwepo hai ni Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar akamkataza Abdullah ibn Zubair, acha, hapana kukumbania madaraka, acha. Hizi habari zao ni ndefu. Kikosi cha Hajjaji kikaingia Makka, kikaivamia Makka. Kwa hiyo ikawa sasa wanapigana Waislamu kwa Waislamu. Hatimaye akauliwa Abdullah ibn Zubair, na wengi wengi wakafa. Akatawala utawala wa Bani Umayya ukasimama moja kwa moja. Kwa hiyo ukaendelea utawala wa kurithi, kutoka kurithi anakuja mwingine, kutoka huyo anakuja mwingine. Katika watawala wa Bani Umayya, mtawala aliyekuwa mwema ndo huyo Umar ibn Abdul Aziz. Lakini huko mbele kuna walevi, kuna wasio, kuna wale wasuswali, wauaji, wote walikuwemo, kama vile alivyokuwemo Hajjaj ibn Yusuf. Kwa hiyo ukaja ufalme. Ufalme huu uliposimama wa Bani Umayya, likatokea kundi ambalo wao wanaitwa Al-Abbasiyya. Al-Abbasiyya wamejinasibisha kwa Abbas ibn Abd al-Muttalib, familia ya mtume hawa. Na wenyewe wanataka, na wenyewe tu Alawiyya, na wenyewe wakawa wanataka, hawa wanataka kuwapindua hawa wakae wao. Mapigano yale na mashambulizi yale yamekwenda, ilipodhoofika dola ya Bani Umayya, wakaja kuingia watawala wa Abbasiyya. Na mtawala wao ambaye Abdullah al-Abbas alipokuwa anafungua mji wa Dimashq, aliwaua watu zaidi ya 300,000 ndani ya msikiti. Anaitwa Amirul Mu'minina. Katika wanachuoni waliokuwa hai wakati anafungua mji huo ni al-Imam al-Auza'i. Si mnaelewa vizuri? Hawa ni watawala wa mabavu. Walipoondoka hawa, wakati hawa wamekaa madarakani mjizatiti, walikuja wengine waitwa Uthmania. Na wao sasa hawa, sasa lazima tuwaondoe hawa. Wenyewe wamejinasibisha kwa Uthmani bin Affan. Hizi ndio dola za kifalme. Huyu anamtoa huyu. Na hii ndio ilikuwa dola ya mwisho sasa, ambayo utawala wake ulikuja kuanguka katika mwaka 1923 kuja 1924, ambayo ilifutwa nidhamu ya khilafa katika dunia miladi. Kwa mtume asema baada ya ufalme huo sasa, thumma takunu mulkan jabariya, ndio huu utawala wetu sasa, kina Bushi, kina Clinton, kina nani tele, utawala wa kuchinjana wa hovyo, yani hauna nidhamu kabisa. Mtume kauzungumza, lakini mwisho mtume akasema hivi, huo utawala utakwenda na wenyewe utatoka, kama wenzao walitoka na wenyewe pia watafanya nini? Watatoka. Mtume akamalizia maneno yake akasema hivi, thumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwa, kisha utakuja utawala katika manhaji ile ile ya mtume. Kwa hiyo utawala unakuja. Kwa wale wenye kumwamini mtume hawana shaka juu ya maneno haya, wanaamini Uislamu utatawala dunia, wala hamna shaka. Na kutawala kwa Uislamu dunia, hakuna haja ya watu kujilipua mabomu, hamna haja. Kwa sababu manhaji ya mtume sio kujilipua mabomu. Au nyewe mna historia ya manhaji ya mtume ilikuwa kujilipua mabomu? Eh? Mtume amekaa Makka miaka ya utume 13. miaka ya kabla ya utume 40, jumla miaka mingapi? 53. Mlisikia kafanya maandamano? Nani na kisa cha maandamano cha mtume? Kuna mmoja alikitoa, alifikiri akakitafuta akakipata, akasema hivi, wakati Umari amesilimu aliuliza mtume yuko wapi, akaambia yuko kwa Arqam ibn Abi Arqam. Akenda, masahaba walipomuona kupitia mlangoni, Umari yule anakuja, yuko juu ya farasi wake na upanga, mlango ukafungwa, watu wakakimbiana humo ndani. Sema jamaa anakuja, akabaki Hamza. Hamza akasema sasa ima yeye ima mimi. Natoa kisa cha maandamano hichi. Omar akaja akafika akagonga mlango, mtume akamwambia shida yako nini Omar? Yaani kamwambia kwa ukali, kwa sababu si mtu anaye hakuja sura ya upole, na maumbile yake ilikuwa ni maumbile ya kimabavu mabavu tu. Makata ma shetani alikuwa anamuogopa. Mtume amwambia Omar, wewe ukipita hivi shetani anapita huku. Shetani pia anamuogopa Omar. Yaani anaweza kupita na njia moja ipaka pishana barabarani kama vipi na wewe haiwezekani. Omar akipita hapa shetani anapita huku. Sasa onyeshi. Sasa Omar akaingia. Alipoingia Hamza akakaa barabara msubiri kwa hamu. Anambia mimi nimekuja kusilimu. Hamara sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zikapigwa takbira ndani. Takbir Allahu akbar la ilaha illa Allah. Ndio hizi tupiga sisi hapa. Mmeelewa jamani, watu waitikie. Na takbir zaongezwa zingine pale pale. Aliposilimu Omar akamwambia mtume, wewe ni mtume wa haki au sio haki? Mtume wa haki. Uislamu ni haki. Ya moto tumekaa ndani tunafanya nini muda? Tutoke nje. Hapo bado muda wa kutoka. Sasa tutoke, twendeni. Wakatoka Hamza na Omar wako mbele na mtume na masahaba wako nyuma. Wakaenda wakapita Makka ile, wakazunguka njia za Makka mpaka wakaenda Kaaba wakatufu. Haya maandamano sio maandamano. Walipotufu mtume akamwita Umar al-Faruq, farraqa baina al-haq wal-batil. Hii ndo dalili ya maandamano. Nyi mnaionaje? Hii kazungumza shekhe, namsikia, sio nasimuliwa, mimi namsikia shekhe azungumza. Lakini utasemea wapi? Wote msikiti mzima wamemuunga mkono shekhe, wote watu waswali kutoka wapi? Hauwezi kuuliza swali za kugeukiwa wewe hapo. Swali lako likawa damu yako. Maana watu kukukata kichwa wewe ni jihadi. Peponi kwa urahisi wanaingia tu. Sasa jambo la kujiuliza, wale walipofanya yale maandamano yao walikwenda wapi? Walikwenda Kaaba. Kaaba eh? Wakati ule Kaaba ina nini? Ina masanamu, au sio? Wakatufu ile Kaaba, walipomaliza kutufu Kaaba walienda wapi? Wakarudi kwa Arqam ibn Abi Arqam. Ah, nyinyi mkifanya maandamano mnaenda wapi? Umoja wa Mataifa. Waziri wa elimu au waziri wa mambo ya ndani, mwampelekee risala yenu, au sio? Afanye nini? Awasaidieni. Aliyewadhulumu ni nani? Mtoto wake. Kesi mwampelekea nani? Baba yake. Mlisikia wapi hukumu ikatoka sawa sawa? Haya ndo maandamano wanayosema wao, lakini si kweli. Haya maneno ya uongo, si kweli. Haya maneno ya uongo. Aliposilimu Umar, mtume alikuwa anaomba dua, anasema Allahumma a'izza al-Islam bi ahad ar-rajulayn, Umar ibn al-Khattab ama Abu Jahl. Allah upe nguvu Uislamu kwa kusilimu mmoja wa watu hawa wawili, ima awe ni Umar ima awe Abu Jahl. Maana hii Maka hawa ndio watu wawili wameshika, mmoja wapo akisilimu hawa, hii Maka tutaweza kusema sisi Allah kajalia akaslim nani? Umar. Na Umar mwenyewe aliposilimu sio kwamba Makuraish walimwacha. Ukisoma historia ya kuslimu kwa Umar, siku moja walipigana kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hapigani na mtu mmoja, pigana na kundi la watu. Asubuhi mpaka jioni, mpaka Umar ikachoka, kaishiwa na nguvu, akamwambia sasa ni hivi, mimi sirudi kwenye ukafiri, mkitaka ni uweni. Kachoka kupigana. na wenyewe wakachoka kupigana wakamwacha yakaisha Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kwa hiyo mtume amekaa Maka miaka 53. Ndani ya miaka 53 kuna miaka 40 hii hatuihesabu, ni miaka ambayo hajawa mtume. Ndani ya kiwa mtume miaka 13. Ukisoma historia kuanzia mwaka wa kwanza wa utume ni mwaka wa vurugu kwa mtume. Mpaka mwaka wa 9, mwaka wa 10 anafanya kutoka Maka anakwenda Taif. Baada ya kuwa kafiwa na Khadija na kafiwa na ammi yake, na vifo vyao vitofautiana siku tatu tu. Na hawa ndio walikuwa na muhami. Lakini wakati mtume yuko Maka na anaendelea na dawa yake katika nyumba ya Arkam, wameuliwa masahaba zake, wamepigwa masahaba zake, wamedhulumiwa masahaba zake, alifanya maandamano kwenda wapi? Alipigana na nani? Aliendelea kuwafundisha watu aqida sahihi, wamfahamu ni nani Allah. Aliendelea kuimarisha imani ya kweli katika nafsi za masahaba. Ndio hao masahaba waliojengwa na mtume. Sasa wakaambiwa, mwaweza mkaondoka hapa, nendeni Habasha. Watu wanafanya hijra kutembea kwa mguu kutoka Maka kwenda Ethiopia. Unapalinganisha hapa na wapi? Kwa haraka haraka inaweza kuwa kama nzige Manake Maka ni bara la Arabu. Sawa? Ethiopia ni Afrika. Unasemaje umbali wake? Wakahama kundi la kwanza. Wakasikia Maka kuna amani wakarudi. Kurudi hakuna amani, wakahama kundi la pili. Wakaenda kuishi kule. Na yule mfalme wa kule alikuwa hakubali dhulma, An-Najashi. Mfalme ambaye mtume alimswalia swala ya ghaib baada ya kuwa amefariki sahaba yule. Wakati huo mtume kaisha hama yuko Madina sasa. Kwa mtume akakaa Maka, kuna masahaba zake wameuliwa. Angalia familia ya Yasir, mzee Yasir, mke wake Sumaya na mtoto wake Ammara. Wamekamatwa na Waarabu kina Abu Jahli, wanapigwa hadharani, wanaadhibiwa hadharani, familia. Mtume anapita anawaambia, isbiru ala Yasir, vumilieni familia ya Yasir, fa inna mu'idakumul janna, ahadi yenu kwa Allah mtaingia peponi. Ukiwauliza wakati ule Omar kaisha silimu au bado, hawana jawabu la kukupa. Lakini mtume hajaenda kumwambia Omar na Hamza na wengine, jamani wenzetu wale twendeni, mtakufa wote, mwende wapi? Muda bado wa kupigana huu. Kwa mtume akaendelea kufanya da'wa ya tauhidi Maka na kuwaingiza watu imani sahihi katika nafsi zao. Waliweza kuhama kwa miguu kwenda Habasha, lakini ndio hao hao pia waliweza kuhama kwa miguu kutoka Maka kwenda Madina, kilomita zaidi ya 400. Kutoka Maka kwenda Madina kilomita zaidi ya 400. Kilomita 400 ni hapa na wapi? Karibu Kigoma au Mwanza, au sio? Kigoma hiyo au Dodoma? Mguu unasemaje? Gopia karibu. Mbali mno. Ali ibn Abi Talib ameachwa na mtume. Mtume atakiwa kuuliwa, kaambiwa hama usiku huu, Makuraishi wanakuja kukuua. Wamezunguka nyumba Makuraishi. Mtume anaondoka, anamwacha Ali alale kwenye kitanda chake, jifunike shuka langu, lala kwenye kitanda changu. Mtu anataka kuuliwa, wewe utalala wewe? Ali kalala. Makuraishi kila kushungulia wanamuona yupo. Allah akawapiga usingizi. Wote wakalala usingizi. Mtume akapita zake huyo, akaenda kwa Abubakar, wakaondoka zao. Wakakaa pangoni siku tatu. Makuraishi wanaona, "He, mbona muda umekuwa mrefu?" Wanashtuka karibu ya alfajiri sasa. Wanaangalia kuna mtu ndani yupo. "Ha, tukimuua ghafla itakuwa shida. Hebu tumuamshe." Wanamuamsha, kumbe Ali. "Ala, Muhammad yuko hapa, sasa kashaondoka muda mrefu." Hawana shida na Ali, hawana ugomvi naye, wamuue wa nini? Shida yao ni Muhammad. Kwa hiyo fikra ya kumtafuta ikaanza kuanzia pale sasa. Mtume kaondoka, kamkabidhi Ali amana za watu. Wanaotaka kumuua wanaweka amana zao kwa mtume. Amwambia Ali, "Hii hapa ya fulani, hii ya fulani, hii ya fulani, na huyu punda ndio utakayemtumia kusambaza hizi amana. Ukimaliza kazi njoo Madina." Kapewa punda kusambazia amana. Wasemaje? Ushona punda nakimbia. Kwa hiyo kazi ilikuwa ngumu, lakini ikapewa na mtume, akasambaza zile amana kwa wenye nazo. Halafu punda hawezi safari ya kufika Madina, inambidi Ali atembee kwa mguu kutoka Maka kwenda Madina. Akatembea kwa mguu kutoka Maka kwenda Madina. Anaingia Madina, miguu yake ishatoa yale, waona yale malengelenge ukitembea. Alafu yale malengelenge yametumbuka. Alafu bado anakanyaga, sisimami mpaka nimefika kwa mtume. Zaidi ya kilomita 400, ni kilomita 500 karibu. Anafika Madina, ana watu wanafurahi wanamuona Ali. Mtume yuko hapa, mtume yuko katika nyumba ya Abu Ayyub al-Ansari. Ile alipothubutu kusimama tu hakuweza tena kusimama, akaanguka nje ya nyumba. Masahaba akaingia ndani, amwambia mtume, Ali amekuja. Amwambia aingie ndani, amwambia ameanguka, hawezi kuinuka. Mtume akatoka akamkuta Ali chini, hawezi kuinuka, mguu umejaa madonda matupu. Umeshawahi kujikata na kiwembe au kujikwaa alafu kanyaga kwenye donda? Ulishawahi? Hamjawahi eh? Maumivu ya donda alafu unalikanyagia donda, unasikiaje maumivu yake? Mtume anaangalia miguu ya Ali imejaa madonda matupu. Baada ya kumkumbatia vizuri na furaha, akatima mate kwenye kiganja chake, akafuta kwenye miguu ya Ali. Madonda yote yakafutika na ngozi ikawa mpya safi, wala haina upele wala kofu hakuna, miguu yote miwili. Ali hakujikwaa, hata kupata donda mpaka amekufa, kwa tiba aliyopewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Viki yote hii, kwa nini mtume hajapigana Madina jihadi? Kwa nini hakupigana Makka? Kwa nini hakupigana hii viki mpaka mtu amehama, ameacha nyumba yake, biashara zake? Kina Umar walikuwa na majumba mengi na biashara, miradi mingi, yote waliacha wakahama wenyewe. Kina Abdurrahman ibn Awfi, wafanya biashara wakubwa, waliacha miradi yao wakaenda Makka. Hawana kitu. Kwa nini hawakupigana hawa watu na walikuwa wamedhulumiwa? Mwanelewa? Manhaji ya mtume sio vurugu. Manhaji ya mtume iko katika njia madhubuti. Tatizo njia yake ni ndefu. Sasa kila ukitazama unaona malengelenge hivi. Mpaka lidi. Sasa twende tu, twende tu. Ndio hii hii ya peponi, ndio hii hii. Ndefu. Kwa hiyo watu hupenda kutafuta vichochoro sasa. Ukikatisha hapa utatokea pale. Kama kutoka hapa unaingia motoni. Ukatishia hapa, kwa hiyo kuna watu wameingia kwenye bidaa za Maulidi watafuta pepo, au sio? Kuna watu wameingia kwenye bidaa za fitima wameangukia huko. Kuna watu wameingia kwenye kujilipua, watu watafuta njia za mkato za kufika peponi, matokeo yake wanakwenda motoni. Kwa hiyo manhaji ya mtume imebashiriwa itatawala katika dunia. Hatuna shaka juu hilo. Tunaamini mtume ni asdaq, ni mkweli wa wakweli. Kwa hivyo manhaji ya mtume kwa hadithi hii itasimama. Ni ipi manhaji ya mtume? Hii ndio dawa yetu, na ndio tunalitangaza, na ndio tunawalingania watu, na ndio tunawafundisha watu. Sidhani kama muda wangu unaniruhusu kuendelea, lakini kwa leo tumeishia hapa, na tutakuja kuanza kujua ni nini manhaji, ni nini aqida, na ni nini sunna, na kuendelea na mhadhara wetu katika kipindi kitakachofuatia, Allah akituwafikisha. Na imani hadithi imeeleweka vizuri. Kwa hiyo hatuna shaka kwamba manhaji ya dawa sahihi itasimama. Bendera ya la ilaha illa itatawala, hata kama makafiri wakutanike dunia nzima, wamiliki silaha za dunia nzima, wawaue watu wote, abakie mtoto mchanga, itasimama. Mwenelewa? Lakini yani wachinje mpaka wamalize, kibakie kitoto kichanga, mama yake ndio kamaliziwa kuchinjwa wa mwisho, chenyewe kakionea huruma, kama kile kisa cha ibilisi walichosemaga wazee wetu cha uongo. Tutasema maneno haya ya mtume yatasibaba, kwa sababu hii ni hadithi sahihi, na hadithi sahihi daraja yake ni Qur'an. Yani ina daraja sawa sawa na aya ya Qur'an. Kwa hatuna shaka juu hilo. Tunakiwa tuwe wapole na tuwe na subra, na misukosuko ni mingi. Watawala madhalim tunao na wataendelea kuja. Tumefahamiana vizuri? Naam. Wawe wa Ulaya watakuja, wawe wa Kiafrika watakuja, wawe wa Kichina watakuja, vyovyote vile. Lakini hatuna shaka kwamba dawa lazima iendelee kutangazwa na watu waendelee kulinganiwa kwa Allah, na insha Allah dawa hii itasimama. na bendera ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah itatawala. Wanasema ahli ilmi, dini ni kama jua. Jua mnalijua? Unaweza kuzuia jua kwa mikono yako lisimiliki watu? Mvua unaweza kujizuilia mvua? Utajifunika peke yako tu, sio? Huwezi kuzuia mvua. Mlisikia mtu kazuia mvua? Labda wale wachawi wa Kahama sijui wapi huko. Wasema wana dawa ya kuzuia mvua. Mbona walikufa wote na mvua? Utazuia mvua utaiweza wewe? Au utazuia jua utaliweza? Ndio Uislamu. Kwa hiyo hakuna anayeweza kuuzuia Uislamu duniani, hakuna. Awe na silaha anazozijua yeye, hakuna. Yaani ukishirikiana majini na wanadamu hawawezi. Kwa hiyo sisi tunashaka kwamba dini hii itasimama na itaingia katika kila nyumba ya mfalme na ya mfajia sokoni, wote itaingia. Na imani nimeeleweka vizuri. Nitapenda kuishia hapa kwa sababu muda umekwenda na tumechelewa. Lau tungesogea tukamaliza katika sehemu ya kwanza, lakini sitapenda kuwachosheni kwa sababu muda uliobakia ni muda wa kuswali. Namuomba Allah tabarak wa taala atupe subra katika kuifuatilia manhaji hii na kuisoma na kuisomesha na kuifanyia kazi na kumwabudu Allah tabarak wa taala kwa basira au kwa elimu. Nitaishia hapa na naacha nafasi ya maswali mawili au matatu, kama mtu anayo anaweza kuuliza. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mshemi, swali langu lilikuwa nauliza kwamba kwa sababu mazungumzia masuala ya utawala, nilikuwa nahitaji kujua japo kwa ufupi tu kwa sababu muda umeenda, historia ya demokrasia, yani kwamba yani mpaka yani ilikuwa kuwaje mpaka tukawa tunapiga kula, kwa sababu kwa zamani kwa jinsi ulivyoelezea umeelezea kwamba watu walikuwa wanalisishana, lakini ilikuwa kuwaje mpaka kabla ikaja mambo ya kula, mambo ya nini, japo kwa ufupi shemu. Kuna mwingine? Ili mwote pamoja. Mimi nataka kujua kwamba Omar al-Kibindi alipokuwa kafiri alikuwa ana cheo gani labda? Alipokuwa kafiri. Kama tukianze na sehemu ya kwanza ya kwamba demokrasia ilianza vipi, kwa sababu inaonekana kama utawala ulikuwa unakuja na kuridhishana. Ilipoangushwa khilafa ya Kiislamu na ikafutwa nidhamu ya khilafa ambayo wanaeleza wanawachuoni ni mwaka 1924 miladi. Nidhamu imefutwa kabisa. Makafiri waligawana dunia. Wewe utatawala huku, wewe utatawala huku, wewe utatawala huku, wewe utatawala huku. Wakagawana. Na walipogawana, Wafaransa walianzisha demokrasia. Fikra ya Kiyahudi na Kinasara. Yaani Mayahudi na Wakristo walianzisha mfumo wa demokrasia. Lakini lengo la kuanzishwa mfumo huu ni kuifuta ile nidhamu ya sura ya dini ipotee kabisa katika dunia. Mtume ameizungumza hili katika hadithi ya Thaubani kwamba muda si mrefu tumesema, yushaku antadaa alaykum al-umam kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha. Muda si mrefu wataitana mataifa ya makafiri, watakusanyana mataifa na wataipanga mipango ya kuwashambulia nyinyi kama wanavyoshambulia watu sahani ya chakula. Sasa makafiri waliitana baada ya kuwa Waislamu wamepoteza mwelekeo. Kuna historia ndefu hapa katika daula ya Uthmania, namna ilivyokuwa inaharibika daula ile mpaka watabadhi ya watawala kuwaoa wanawake wa Kinaswara wa Kikristo, kuwaoa wanawake wa Kiyahudi, hatimaye Mayahudi wakaangusha ile nchi. Sasa makafiri wametengeneza vidhibiti vya kuudhibiti Uislamu. Kuna baraza la Umoja wa Mataifa, kuna jeshi la Umoja wa Mataifa, kuna baraza la Afrika, sijui kuna baraza la nini, kuna wale watu wenyewe ni wale wenye sauti ya mwisho, eh, wanaitwa nini wale, G8. Hao ndio wenye kura turufu wa mwisho Hicho ni kikosi hicho. Kwa hiyo kikosi kikubwa, kikosi kidogo, kikosi sasa hivi wanaendelea kutengeneza vile vikosi vyao, lakini mfumo wake ni demokrasia. Ili demokrasia isimame lazima itengenezewe mazingira. Kwa nchi yoyote watakayokubali demokrasia watakuwa ni watu wetu. Watafuata tunapotaka sisi na watakwenda katika mfumo wetu. Uislamu utapotea. Kwa hiyo wakatengeneza demokrasia ambayo demokrasia sasa ni sheria wanatunga raia wenyewe ndio wanajihukumu wao kwa utaratibu wanaotaka wao. Hukumu shabi binafsi, yani raia watajihukumu wenyewe. Kwa hiyo demokrasia imetengenezewa nguzo tatu au imesimama katika kadhia tatu. Kwanza ni at-tanfidh, alafu al-qada'u, alafu at-tashri'i. Sasa at-tashri'i maana yake ni kutunga sheria. Haikubaliwi katika watu waliokubali demokrasia ile sheria ya demokrasia. Na hiyo sheria ni wale watu tunawachagua sisi sasa, wabunge. Sisi raia hatuwezi kutunga sisi wote. Nyinyi watu wa Tabora mtawakilisha mtu mmoja pale, watu wale watu watakutana afu wataitunga sheria ambayo sisi tumeikubali. Ile sheria ndio itatuhukumu sisi. Sasa nchi yoyote watakapokubali demokrasia, basi sheria zao zitakuwa za demokrasia. Hiyo sehemu ya kwanza, at-tashri'i. Sehemu ya pili ni al-qada. Al-qada ni kutoa hukumu. Itakapokuwa nchi na demokrasia, hakuna hukumu yoyote itakayokubaliwa ila ni ya demokrasia. Kwa hiyo wewe ukiiba, hakuna mambo ya kukatwa mkono, wewe ni kufungwa miezi sita au miaka mitano au miaka mingapi, itategemea watakofutaka wao. Ukikaa na mwanamke miezi sita mke wako, chona nyie mnaoja kufunga ndoa, nyie wewe ni mke na mume tu. Umeshaona? Ukizaa na mwanamke mtoto ni wako wako na mirathi atapewa. Hiyo ni al-qada. Kwa hiyo sheria ya Kiislamu ambayo kazi yake ni qada na tashri haitakuwa na nafasi tena. Na sehemu ya tatu ni at-tanfidh, kupitisha maamuzi. Ukichaguliwa wewe kuwa ni hakimu mfawidhi wa mahakama ile pale, na yeye yule bwana ama ukamhukumu mfungwa, bwana wewe mfungwa na kuhukumu utakwenda jela miezi sita na bakora 12, mkuu wa gereza anapewa hukumu ile, sawa? Mkuu wa gereza, mimi ni Muislamu, nimehifadhi Qur'ani, haikubaliki hii, siwezi kutekeleza. Tanfidh, lazima ufanye tanfidh, tekeleza maazimio ya demokrasia. Akijifanya mchizi yule kwamba ni Muislamu, zile adhabu zahamia kwake. Kwa hiyo yeye na yule mfungwa wote njia moja. Hii ndio tanfidh, hii ndio demokrasia. Kwa hiyo Uislamu hauna nafasi kabisa. Sasa yule mtu asema tumpeleke Muislamu mwenzetu atausaidia Uislamu, hakuna kipengele cha kusaidia Uislamu kule, hakuna. Wapi utasaidia? Wapi? Wewe kasomeshe watoto wako, kajenge majumba yako, kaendeshe maisha yako bungeni, hamna shida. Lakini usituambie utakwenda kusimamia Uislamu. Huu Uislamu unasimamiwa na Allah Tabarak wa Taala. Sasa hii ndio demokrasia. Kwa hiyo kupiga kura ni mfumo wa demokrasia. Sijui kufanya nini, wengi wapi? Kwa hiyo mnaweza kuwa walevi ndio mmejaa humu. Wote walevi kukakubaliwa na wale wasomi wa chuo kikuu wote wakaachwa. Kwa sababu wengi wapi? Cha ajabu kinachofurahisha kwenye demokrasia ni kichekesho kwamba usawa, alafu waziri mkuu ana mshahara mkubwa, alafu mlinzi wa sokoni ana mshahara mdogo. Sijui usawa uko wapi? Au mwalimu anayefanya kazi ya kufundisha kuanzia asubuhi mpaka saa 12 hafikii posho ya mbunge mmoja kwa siku. Hii walionaje wewe? Huo ni usawa huo? Lakini hiyo ndio demokrasia. Na wao kule walikaa, demokrasia inawaruhusu wakae, wajipangie posho zao na mishahara yao. Na ndio jamaa alipoingia nasikia kazi funje zimekuwa vurugu kubwa. Hakuna kuchezea pesa tena hapo. Eh? Hii ndio hali. Kwa hiyo demokrasia ni tofauti kabisa na Uislamu. Nimejibu kwa ufupi lakini ndio urefu wenyewe. Omari, swali la pili kwamba alikuwa na nafasi gani katika Uislamu, katika ukafiri? Omar alikuwa ni mtoto wa mjini. Halafu alikuwa ni hodari. Yaani katika watu mahodari wa Maka wanaoweza kutumia farasi, kwa mashindano ya farasi alikuwa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. ndio akaitwa Abu Hafsin. Hafsin ni kuchupa, yani unaweza kukaa hapa fuka mpanda farasi bila kumshika. Tapu uko juu ya farasi afu unaondoka. Umar ibn Khattab. Na alikuwa ni hodari mpiganaji katika watu waliokuwa wanawatesa wenye kusilimu ni Umar ibn Khattab. Kwa alikuwa ni mtu wa mjini mkorofi mwenye vurugu. Ndio maana mtume akaomba dua apatikane kwenye Uislamu ima Abu Jahali au Umar. Hawa ndo vigogo wa Maka. Umar ibn Khattab ibn Nufail. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa mjini wa Maka na alikuwa hodari mtungaji wa mashairi mfasaha wa Kiarabu. Na muhodari wa kutumia farasi. Lakini pia walimtumia katika kuwakilisha Makureshi katika vikao mbalimbali. Maka alikuwa mtu mkubwa katika ujahilia. Na hivyo aliposilimu ilikuwa pigo kubwa kwa Makureshi. Na ndio mtu pekee pia aliposilimu Uislamu kapata nguvu kupitia yeye, na ndio mtu pekee aliyehama mchana kweupe kutoka Maka kwenda Madina. Hakuna mtu aliyehama mchana hata mmoja. Alikuwa Umar peke yake. Na siku anahama Umar walipatikana kina mimi wakaunga behewa kwa Umar. Kwa sababu Umar alichukua upanga wake akaunua vizuri, akachukua farasi wake afu akaenda Kaaba pale. Makuraisho wameka kijiwe chao wamejaa. Afu akatufu ile Kaaba pale, akazunguka. Wana mtazama tu Umar. Alipomaliza kuzunguka akatangaza sasa. Anayetaka kumuacha mke wake mjane tukutane nyuma ya mlima pale. Anayetaka kuacha watoto wake mayatima, mimi naondoka na kwenda Madina kwa mtume. Kwa hiyo mwenye uwezo tukutane pale. Wote wamtazama hivi. Dada atathubutu kwenda pale? Hakuna aliyeweza. Mtu aliyepigana na watu kuanzia asubuhi mpaka jioni na mji mzima unasemaje? Yeye akachoka na watu wakachoka. Kwa hiyo akaunga msafara wengi kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Alihama mchana peke yake Umar ibn Khattab. Na watu wanamuona na hakuna aliyemfuata, hata mmoja hakuna. Wote Makuraisho walimtazama mchana kwa upe akahama. Kwa alikuwa si mtu mdogo. Alikuwa mtu hodari, mkakamavu, mpiganaji. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ilikuwa ni hayo maswali mawili, na mbini tuishie hapa, na muda wetu umekwenda sana. Allah kulipeni khairi na kupeni subra. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.